Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hadana li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hadânallâh. Ve mâ tevfîkü ve i'tisâmi illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Güzeller güzeli, güzel Mevlam'ın, güzeller güzeli, güzel peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatapları. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Öneden sonra dostlar, yine sizlerle beraber ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın nurlu yolu sırat-ı müstakimi paylaşmak üzere karşınızda, huzurlarınızdayız. Ve hicret temasıyla bugün mesajımızı sunacağız kapsama alanımızda olanlara. Mesajımız kendilerine ulaşsın diye. Her türlü maddi imkan ve rahat ve huzura sahip olduğu halde sırf insanlık adına varını yoğunu terk edip nice sıkıntılara katlanarak 450 kilometrelik mesafeyi 60 derece küsür sıcaklıkta yalın ayak aşan aşk elçisi peygamberin bu fedakarlığının bir ölçüsünü paylaşacağız. Gücümüz yettiği, ilmimiz yettiği, dilimiz telaffuz ettiği kadar. Düşünebiliyor muyuz? Aşk elçisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatını tehlikeye atacak, varını yoğunu, maddi imkanlarını sonuna kadar kaybedecek bu fedakarlıkları ne için ve neden yapmıştı diye. Sadece yanında bulunan birkaç iman etmiş aşk eri için miydi bu yapılanlar? Yoksa Allah'ın kendisine göndermiş olduğu son mesajı en ötelerde bulunan gönüllere de ulaştırmak için miydi? Ne içindi? Acaba bugün bu zamanımızda bunun sorgu ve sualiyle baş başa kaldığımız oldu mu hiç? Okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilmiş olan güzel kitabımız, aşk kılavuzumuz Kur'an'dan hiç bu konuları ibret ve tefekkür nazarlarıyla takip eder olduk mu acaba? 600 küsür sayfa olan Kur'an'ımızın mesajlarını bir tanecik ayaklı tefsiri olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat standartıyla algılamak için bir gece iki elimizi başımızın arasına alıp gözlerimizi kapatıp bir ötelere daldık mı? Kendimizi bir Allah Resulü'nün yanında o anda olan bir Ebubekir hissetmeye gayret ettik mi acaba? Bir Osman, bir Ali olmayı hayal ettik mi acaba? Bir hayal edelim mi? Allah Resulü'nün zamanındayız. Herkes ona düşman. Daha düne kadar kendisine Muhammedül Emin diyenler, sen ne söylersen mutlaka biz onu kabul ederiz, senden hiç yalan duymadık, sen en sadık ve en doğru kişisin dedikleri, ve her konularında hakem olarak kabul ettikleri yegane insan, bu kadar adaletine, bu kadar sözlerine, bu kadar hayatına güvendikleri insan olan Hazreti Muhammed, peygamberliğini ilan ettikten sonra bütün düşmanlıklar üzerine çevrilmiş bir vaziyette biz onun yanındayız. Kimimizin annesi babası, kimimizin eşi dostu, kimimizin akrabası karşı çıkıyor. Ve mesaj geliyor. Allah hicret emri verdi diye. Allah Resulü istiyor ki önce biz gidelim. Herkes bir gitsin de gönlü rahat etsin. Arkada bir mümin bile kaldığında kalbi onda kalır çünkü. Hani yavrucuğumuz bir odadadır ya da yavrumuzu bir yere göndeririz. Nasıl ki aklımız hep onda kalır ya. Aynı o şekilde. Hatta ondan da öte. Allah Resulü herkesi gönderiyor. Biz gitmek istemesek de bizi de gönderiyor. Acaba biz bırakıp gidebilecek miyiz? Allah Resulü'nün buyurduğu üzere, Hazreti Ebubekir'in sahip olduğu şeyler üzere sahip olmayı seçip, bana, aileme, Allah ve Resulü yeter deyip, her şeyimizi terk edip, her şeyimiz olan Allah'a hicret edebilecek miyiz? Suraka gibi, maddi imkanlar peşindeyken, bir anda kendine gelip silkelenilip Allah'a vuslatı gerçekleştirebilecek miyiz? Ya da Süheyb-i Rumi gibi Allah Resulü hicret ettikten sonra kendine gelen, Allah Resulü gittikten sonra iman tohumları kalbini yeşerten Süheyb-i Rumi gibi her şeyimizi bırakıp maddi imkanlarımızı terk edip Allah ve Resulüne koşabilecek miyiz? Çıkıyoruz farz edelim Süheyb-i Rumi gibi Mekke sokaklarından bir gece yarısı. Allah Resulü gidivermiş sonraları, biz sonradan kendimize gelmişiz. Mekkeli müşrikler çeviriyorlar önümüzü. Ve diyorlar ki sen burada zengin oldun. Sen Mekke'ye gelmeden önce zengin değildin. Buradan gitmek istiyorsan anca ölü olarak gidersin. Çünkü sen burada paralarını kazandın. Seni o paralarla başka yere göndermeyiz dediklerini farz edelim. Süheyb-i Rumi ve yanında biz. Süheyb-i Rumi kınından oklarını çıkarıyor. Onları tutuyor. Biliyorsunuz ki aranızda en iyi ok kullanan benim. Şu kutumdaki oklar bitene kadar size karşı savaşırım. Ancak ben bunu istemiyorum. Ben bunu istemiyorum. Ben kimseyi incitmek istemiyorum. Ben öldürmek istemiyorum. Ben dirilmek için Allah Resulüne gidiyorum. Keşke siz de gelebilseniz. Keşke siz de tutabilseniz. Dün yanımızdayken kıymetini bilemediğiniz aşk elçisinin peşinden siz de keşke gidebilseniz. Ama size bir teklifim var. Burada kazandığımı söylediğiniz bütün mallarımın yerini size söyleyeyim. Alın sizin olsun. Ama benim önümde durmayın dediğinde. Biz bu sözü söyleyebilir miyiz? Maddi imkanlardan mana alemine geçiş için. Dünya araçtır elbette. Araç lazımdır. Ama o aracı amaç haline getirmek, bu aşk elçilerinin izinden gelip mümin olan biz Müslümanlara yakışır mı? Süheyb-i Rumi bütün malını bırakıp gelecekti ve ne kazanıyordu? Allah Resulüne Cebrail haber verecekti. Allah Resulü alışverişin çok karlı bir alışveriş. Ey Süheyb diyecekti. Alışveriş karlı bir alışverişti. Burada Allah için fedakarlık söz konusuydu. Verilen mal, mülk, belli bir ücret bunlar değil. Kulluğu sergilemekteki hedef, o ibadeti yerine getirmekteki amaç Allah'a arz etmektir dostlar. Cennetin hakkını ya da Allah'ın rızasının hakkını ödemek değildir. Allah'ın üzerimizdeki hakkının, sadece şu bedensel olarak hakkının, sadece bize verdiği şu göz nimetinin, hatta vücudumuzda farkında bile olmadığımız en ufak bir damarın hakkını bile veremeyiz. Allah bütün hastalarımıza şifalar versin. Hastanelerde bir damar için, bir damar için, bir ilik için milyarlarca para vermeye hazır olan insanlar var. Evet. Ve Allah bunları bize zahmetsiz vermiş. Biz o nimetin bile karşılığını veremiyoruz. Ancak bizim buradaki hedefimiz, mücadele süresinde buyurulduğu gibi, kulluğu, aşkı sergilemek. Allah bizden aşkı sergilememizi istiyor dostlar. Aşkı hayatımızın zerrelerine yerleştirmemizi istiyor. Başka bir şey değil. Dünyaya takılıp kalmak, dünyada fena olmak, fena fillah'tan ziyade fena fit dünya olmak, dünyaya sarılıp kalmak. Hayır. Bu ümmete olmaz. Bu ümmet olamaz. Aşk elçisi Allah Resulü hicret etti Mekke'den Medine'ye. 450 kilometrelik yol. Otobüsle biz gittiğimizde bundan yıllar önce 8 saat sürmüştü dostlar. 8 saat. Ve biz Ramazan'da gittik. O soğuk havada. Ona rağmen çok zorlandık. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dünyada bir ağacın altında, bir gölgede birazcık dinlenen ve sonra yoluna devam eden yolcu gibiyiz sözünün fiili yaşayıcısı olan Allah Resulü, Allah'ın kendisine yüklemiş olduğu elçilik görevini yerine getirmek adına bir insancık daha dünya ve ahirette mutluluğa, huzura, aşka koşsun adına her şeyi bırakmış, ümmetine koşmuş, ümmetini diriltmek için. Bütün insanlar onun ümmeti değil mi? Ümmeti davet ve ümmeti icabet durumları. Ve Suheyb-i Rumiler, dünyayı verip cennet alanlar. Bu dünya aşk arenası. Aşkı sergileyebilenler. Ne mutlu. Peki biz şimdi nasıl hicret edelim? Bu konuyu açtık ama, kendimizi bir Suheyb-i Rumi'nin yanına düşündük ama, Suheyb-i Rumi gibi her şeyini terk edip Allah ve Resulüne hicret edenlerimiz çok var elhamdülillah. Peki biz bu zamanda nereye hicret edelim? Gelin, Mekke'nin fethindeyiz. Mekke fethedildi. Allah Resulü Kabe'nin içinden çıkıverdi. Ensar ve muhacirin ağlıyor. Ensar ağlıyor. Allah Resulü acaba Mekke fethedildikten sonra yanımızdan ayrılır mı? Mekke'de kalır mı diye. Muhacirin ağlıyor. Allah Resulü Mekke'de kalmayıp Medine'ye gider mi diye. Ve sonra Allah Resulü soruyor üzülmelerinin sebebini. Ya Resulallah, üzülmemizin sebebi hem bu hem de hicret sevabı. Artık nail olamayacağız. Hicret fırsatını artık yakalayamayacağız. Mekke'de fethedildi. Artık hicret sevabını kazanamayacağız dediklerinde, asıl hicret eden, asıl muhacirin Mekke'den Medine'ye hicret eden değil, haramların çekiciliğinden helallerin izzet ve şerefine hicret edendir buyuracaktı. İşte hicret kapısı dostlar. Haramlardan helallere, yanlışlardan doğrulara, karanlıktan nura hicret. Hicreti bu şekilde algılasak, hicreti hayatımızın her alanında, ev, iş, aşk, bütün hayatımızın her karesinde bu şekilde algılasak, acaba bir Suheyb-i Rumi gibi aşk ile dirilmiş, aşk erlerinin kervanına katılmış olmaz mıyız? Hani Hasan-ı Basri'ye bir rivayet ise Abdullah bin Mübarek için söylendiğini söyler. Birisi gelip, ey değerli alem, ey güzel insan, Allah Resulü'nün eshabından cennetle müjdelenenler var. Ama onlar da aynı Kur'an okuyor, bize değil mi? Onlar da aynı namazı kıldı, bize değil mi? Peki onlar cennetle müjdelendi de biz niye müjdelenmedik? Onlarla aramızdaki fark neydi? Ne kadar fark vardı ki onların imanı bizim imanımızdan kat kat yüksek olarak Kur'an'da övülüyordu deyince o güzel insan baş parmağını dudağına, serçe parmağını kalbine getirecek ve şöyle diyecekti. Değerli kardeşim, biz ağzımızdan konuşuyoruz. Onlar ise kalplerinden bu sözleri yaşıyorlardı. Biz amelleri dilimiz ile yaşarken onlar kalpleriyle yaşıyorlardı. İman ile diriliş yaşamışlardı. Ya eyyühellezine amenu ve aminu billahi ve rasulü. Allah ve Resulüne iman. Ama bir daha iman. İman gibi iman. Allah'ın 99 isminden bahsediyoruz ya. Mevlamızın o tatlı isimlerinden bahsediyoruz ya. Surette mi kalıyor bazen bahsedilenler? Bazıları için acaba? Allah'ın her an ve her daim bizimle olduğunu bilsek hakkıyla, Allah'ın Rezzak olduğunu, bütün rızıkların sahibi olduğunu bilsek rızık korkusu yaşar mıyız? Allah'ın Fettah olduğunu bilsek, tüm kapıların yegane açısı olduğunu bilsek, tesellimizi yanlış yollarda arar mıyız? Aramayız. Allah her an bizimle dostlar. Hicretimizi bu şekilde bir yapsak aslında, ibadetlerimizi yaparken sadece ahirette bizi kurtaracak araçlar olarak düşünmekten, bu düşünceden bir kurtulsak, ibadetlerin, amellerin, imanın yansıması olan amellerin sadece dünya ve ahirette huzuru, aşkı kullara ve dünyaya ve kainata yaşatmak için olduğunu hakkıyla algılasak, Allah'ın her an bize bizden yakın olduğunu hissetsek, bazen yalnızlığımızı hissettiğimiz anda bize bir açılış, bir kurtuluş sunmayacak mı? Dünya ile olan gönül zarardadır dostlar. Kalbini dünyaya bağlamış olan, dünyaya batmış olan kalben zarardadır. Egoist bir tutum kendisini sergiler çünkü. Mevla ile olan gönül temiz ve güzel olur her zaman. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, gafilin kalbi dünyaya, arifin kalbi Mevla'ya bağlıdır. Kalbin hak ile olsun ve kalıbın halk ile kalsın diyor ya. Kalp hep Allah ile olsa, Allah'ın gözetim altında olduğunu bilse, çok farklı bir ortam yaşarız diye düşünüyorum. Asr-ı saadetteki aşk atmosferi zamanımıza aşk esintisiyle eser diye düşünüyorum. Hiç unutmayalım ki hiçbir yerde, hiçbir zaman yalnız değiliz. Sessiz, ıssız, karanlık yerlerde yalnız olduğunu zannederek korkunç kirlere bulaşanlar, İsyanlara dalanlar iyi bilmeliler ki kendilerine andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız ilahi buyruğuyla yaklaşan, nefes alışverişinden de haberdar olan bir Rabbi var. Ve her an can damarından bile yakın olan o Allah, onu her an gözetmektedir. Kimse yalnız değildir. Ve huve ma'akum aynama kuntum. Nerede olursanız olun, o Allah sizinle beraberdir. Şefkatiyle, rahmetiyle, ama eğer hak ederseniz adaletiyle. İşte bugün pusulasını kaybetmiş şaşkın kalabalıkları kurtaracak hayat reçetesi budur dostlar. Ben nerede olursam olayım, Allah benimle beraberdir diye inanan bir insan günah çukuruna düşemez, haramlara batamaz. Sürekli ilahi gözetim altında tutulduğuna inanan insan, her kötülük ve haramla karşılaştığında kendisinin korunmuş olduğunu, gözetim altında olduğunu bilir ve haramlardan helallere hicret eder ve hakiki muhacirin olur. Ve böylece kutlamış olduğumuz Hicri yılbaşımızın bugününü hayatın her alanında yaşar. Hayatının her alanı bir hicri yılbaşı olur. Hayatının her alanı, her saniyesi, her dakikası yeni bir bembeyaz sayfa olur. Yeni bir yaşam olur. Allah aslında bize ne güzel nimetler, ne güzel işaretler, ne güzel ibretler sunuyor. Öyle değil mi? Hazreti Ömer radıyallahu anh bir yolculuğu esnasında bir koyun çobanına rastlamıştır dostlar. Onun iman ve ahlakını ölçmek hiçbir insanın hakkı değildir. Ancak sualler sorar ona. Kardeşim, bu koyunlardan birkaçını bize satmaz mısın? Çoban cevap verir. Efendim, koyunlar benim değil. Sahibinin haberi olmadan satamam. Halife ısrar eder. Sahibi nereden bilecek ki? Canavar yedi, sel aldı gibi sözlerle aldatırsın der. Hazreti Ömer'i tanımayan ve sözlerine fena halde canı sıkılan çoban kızar, öfkelenir. Efendi der, efendi kendine gel. Ben Müslümanım. Ben iman ile dirilmişim. Ben eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulullah kelime-i tayyibesiyle haramlardan helale, yanlışlardan doğruya, karanlıktan aydınlığa koşmuşum. Ve ben inanıyorum ki bu koyunların sahibini aldatmak mümkündür. Evet, dolandırmak, yalan söz söylemek mümkündür. Fakat sahibinin ve hepimizin sahibi olan Allah'ı aldatmak mümkün değildir efendi. Kendine gel. Dostlar, çobanı kurtardı Hazreti Ömer'in o anki halinden. Hazreti Ömer o delikanlıya, çobana, bu samimiyeti gördüğü çobana kendini tanıtacak ve ona ödüller verecekti ve diyecekti: Sen artık kurtulanlar kervanına girmişsin. Bizim de kurtuluşumuzun vesilesi bu inanç ve inanış dostlar. O ilahi kudret hiçbir şekilde aldatılmaz. Hiçbir halimiz ondan, onun azametinden, hak eden rahmetinden, adaletinden çıkmaz. Bir zaman dostlar, hırsız bir baba akşam evine gelince ortaokulu öğrencisi olan oğluna der ki, oğlum, yarın pazarda satmak için seninle falanların bahçesine gidip üzüm toplayalım der. Çocuk, baba, din dersi öğretmenimiz hırsızlığın haram olduğunu anlattı. Hırsızlığın yanlış olduğunu anlattı. Hani bizi, yeri göğü ve bunların ikisinde olanları yaratan Allah var ya, işte o hep bizi görüyor dedi. Ben o yüzden hırsızlık yapamam baba dedi. Babası, oğlum bu devir para devridir. Boş ver hocanın sözünü. Para gelsin de nereden gelirse gelsin. Gel benimle deyince çocuk ağlamaya başlar. Babası sorar, oğlum tamam, sen hırsızlık yaptırmayacağım. Sen sadece bana yol arkadaşı olursun. Benimle gel der. Çocuk babasına daha fazla direnemez. Baba oğul beraberce hırsızlık yapılacak bahçenin kapısına gelince baba oğluna, sen burada bekle, ben gideyim sepeti doldurunca gelirim. Birisi gelecek, bizi görecek olursa beni çağırırsın der. Bahçeye girer, üzüm toplamaya başlar. Çocuk dışarıda bir an düşünür ve hakikati ve gerçeği kalbinde hisseder, yakalar. Ben burada hırsız babama gözcülük yapıyorum. Babam bana ne dedi? Birisi görürse bana haber ver dedi. Peki şu anda gören yok mu? Elbette var der ve korkuyla bağırır çocuk. Baba der. Baba, bizi gören var baba. Hırsız baba bahçenin sahibi geldi zanneder. Hemen bahçe dışına çıkar, kendini bir anda can havliyle dışarı atar. Eğile eğile bakar kim gelmiş diye. Kimseyi göremez tabii. Çocuk korkuyla bağırmaya devam etmektedir. Baba sorar, oğlum sus, insanları uyandıracaksın. Hani burada kimse de yok ki, kimi gördün ki bağırıyorsun der. Çocuk titreyerek, baba, baba, Allah görüyor ya, Allah görüyor ya, Allah görüyor ya diye bağırır. Baba, Allah görüyor ya, Allah yetmez mi? Bu ses gece yarısı hırsızlık yapmaya çalışan babayı sarsar. Ses bütün cüz'ilerinde yankılanır. Adam koşar, kucaklar yavrucuğunu, öper, koklar ve der ki, oğlum, ben hep insanlardan kaçıyordum. Meğerse Allah'ı unutmuşum. Senin gönlünden gelen feryat, senin gönlünden gelen feryat, bağırmağın gönlümü uyandırdı evlat. Ben de senin gibi inanıyorum. Evet, Allah beni görüyor. Kimse görmese bile Allah görüyor evlat. Bundan sonra sana layık olacağım evlat. Daha hırsızlık yapmayacağım evlat. Söz veriyorum. Bir daha asla. Ve tövbe eder kardeşler, dostlar, sevgili dinleyiciler. İslam nasıl da rahmet değil mi? İslam'ı keşke bizler bazılarımız hakkıyla temsil edebilsek de, keşke tam manasıyla Allah Resulü'nün yaşadığı gibi yaşayabilsek, dünya aşkı görse, Allah Resulü'nün zamanında gördüğü gibi. Belki her zaman, her an bu sözü tekrarlıyorum ama son anıma kadar da tekrarlamaya devam edeceğim. Kimse üzülsün diye değil, kimse incinsin diye değil. Belki bizi bir silkeler, belki bizi kendimize getirir diye. Allah Resulü'nün, aşk elçisi sevgilimin, aşk elçisi dostumun, aşk elçisi bir taneciğimin, aşk elçisi her şeyim peygamberimin, aşk saçan, alemlere rahmet saçan ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin olmasına sebep olan, mübeşşir ve nezir olmasına sebep olan, inneke ala hulukin azim diye ayet hakkına buyurmasına sebep olan o aşk saçan hayatını hakkıyla bir yaşayabilsek bugünlerde keşke. Siyer kitaplarının sahibelerinde gördüğümüz o aşk satırlarını kana kana içip insanlara da sunsak, bugün bu demde sokağımız, mahallemiz, şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve hatta tüm insanlık, Müslüman ya da gayrimüslim, rahmeti, aşkı görmez mi ve söyler misiniz, aşkı gördüklerinde aşktan insanlık ne kadar uzak durabilir ki? Sorunumuz burada galiba, surette kalıverdik bazen galiba bazılarımız. Hafızlıklar yapar olduk bazen ancak surette bırakıldı bazılarımızda. Bazen dualar ezberledik ama bazen hakikatine eremedik. Bazen bu hale gelişimizin sebebi satırlardaki sözcükleri kalbimizin derinliklerine aktaramayışımız mıdır bazen? Neden sonra değerli kardeşlerim? Beni Allah görüyor inancına kavuşabilen insan, günahını, kötülüğünü derhal terk etmek zorundadır. Unutmayalım ki, kurtuluşun reçetesi bu anlayıştadır. İman ile nefs Mekkesinden gönül Medinesine, haramlardan helallere, aşka hicret etmek iledir. Eğer bu inanç samimiyetle kalbi kuşatırsa, insan insanca yaşar, kendini rahatlıkla kurtarır, kendisi de, çevresindekiler de, dünya ve ahirette mutluluğa, dünya ve ahirette aşka ulaşır. İnsan birazcık düşünülebilse bu gerçeği kavramak da gecikmeyecektir aslında. Birazcık objektif olarak baksak şu anda belki beni dinleyen çeşitli inançta olan insanlar yurt içi yurt dışı olsun fark etmez. Birazcık objektif olarak şu kainata baksalar, dünya tarihine birazcık baksalar, bugün bu anda bu demde yaşanan olayları bir tefekkür nazarlarıyla geçirseler, aynaya baksalar ve kendilerindeki güzel sureti yaratanı bir tefekkür etseler. Resim fuarlarına gittiğinizde, heykel fuarlarına gittiğinizde, hayran kaldığınız sanatçısına nasıl teşekkür edecek sözcükleri bulamaz iseniz ve bulamaz isek, şu eserleri yaratana da şükürü icra gönlümüzde hissetmez miyiz? Objektif olarak sadece düşünelim, sadece ve sadece objektif olarak, hiçbir baskı ve hiçbir düşüncenin tesiri altında kalmadan, objektif olarak araştırırsak, o zaman kalbimizden o aşk tüm kainata yansıyacak ve Allah iman kapısının aydınlığına gönlümüzden sonuna kadar açacak. İnşirah verecek kalbimize, kalbimizi Hadi ismiyle diriltecek, hidayet lütfedecek. Yeter ki biz objektif olarak bir bakıversek, kainat kitabını okursak, dilimizden su sözcüklerin döküleceğine iman ediyorum. Seni seviyorum Allah'ım. Seni seviyorum Allah'ım. Seni seviyorum Allah'ım. Sana aşığım ya Rabbi. Beni yarattın. Dünyaya imtihan için gönderdin. Sıkmadın, daraltmadın, bunaltmadın. Küçüklüğümde anne baba adı altında bakıcılar verdin bana. El göz ayak verdin, ahseni takvim üzere en güzel surette yarattın. Bedenen ve ruhen en temiz şekilde yarattın. Akıl verdin, aklımı kullanabileceğim ortamlar verdin, yetmedi. Peygamberler gönderdin, doğruya çağırdın, yetmedi. Hayatımın çeşitli anlarında, hayatımın çeşitli yerlerinde, hayatımın çeşitli demlerinde, çeşitli uyarılar ile beni hep davet ettiğin bir şeylere. Ve bakıyorum o davet ettiğin yer, aşkın, cennetin başka bir şey değil. Sen hep cennetine çağırdın. Cehennem adaletin için var, iman ediyorum. Kimse oraya girmesin diye milyarlarca, belki trilyonlarca peygamber gönderdin. Kimse oraya girmesin diye her gün insanlara işaret ve ibretler gönderiyorsun. Keşke bir objektif olarak bakabilsek, şu kainata bir bakabilsek. O zaman can düşmanı kendisini öldürmeye kalktığı zaman, kendisi taşlandığı zaman ellerini kaldırıp onlara "Allah'ım bu zalimlere şöyle böyle yap" demeyen, "Hayır hayır hayır." O zaman "Allah'ım onları affet, bilmiyorlar" diyen aşk elçisinin o dudaklarından, o güzel dudaklarından dökülen sözcükleri tam olarak idrak etmiş oluruz. Bugün Yasin suresinin "Vadrib lehum meselen ashabel qariye iz ca'ahel murselun" diye başlayan sayfasının son ayetlerine geldiğimiz zaman, Ashab-ı Kariye'den olan o halka Allah peygamberlerini gönderiyor dostlar. Allah peygamberlerini gönderiyor. Peygamberlerini yalanlayan o kavim kendini Allah'ı bulmak için, kendini bulmak için, kainatı süzmek için tefekküre da çekmiş olan şehrin öteki ucundan gelen kişi halkı bir silkeliyor. "Halkım" diyor, "halkım. İşte bu insanlar Allah'ın elçileridir. Tutun onların ellerinden. Kaçırmayın bu kervanı. Her şeyin telafisi vardır. Ama zamanın telafisi yoktur. Vaktinizi kaçırmayın" diyecekti. Habib-i Neccar diye geçer ismi. Halk dinlemeyecekti. Ve taşlayarak öldüreceklerdi. Taşlayarak öldüreceklerdi onu. Ama Allah Azze ve Celle Kur'an'da o son ayetlerde diyor ki, "Ya Rab, keşke beni cennete aldığını kavmim bilseydi." Görüyorsunuz değil mi? Kendisini taşlayarak öldürüyorlar. O cennete girerken "keşke kavmim bilseydi" diyor. Kavmim diyor, şu sıcaklığı hissedebiliyor muyuz? O mim ifadesi sahiplenmeyi ifade eder. Kavmim, kavmim, Efendimizin ümmetim deyişi gibi, Rabbimizin kulum deyişi gibi o mim harfi sahiplenmeyi, sıcaklığı ifade ediyor. Kavmim keşke bilseydi diyor. Kendisini taşlayanlar bile, çevremizdeki insanlar, gayrimüslim bile olsa ve hatta zalim bir insan bile olsa ve hatta bize zulmeden bir insan bile olsa bu rahmet bakışlarıyla bakmalıyız. Çünkü gerçekten kaybedenler çok şey kaybediyor. Kazananlar çok şey kazanıyor. O yüzden İslam alimleri, büyük insanlar ve mutasavvıflar kendilerine taş atana tebessüm saçmışlar. Mevlana Hazretleri'nin 7 öğütü vardır biliyorsunuz. Hani toprak gibi olu sülünden. Toprak gibi olur aslında Müslüman. Çünkü kendisi iman ile dirilmiştir. İnsanlar da dirilsin diye toprak gibidir. Kendisine taş atılır, çöplük atılır. Ama hep çiçekler sunar insanlığa. Çiçekler sunar insanlığa. Güzellikler sunar insanlığa. Ve kötülüklerini yutar. Karşılık vermez. Müslüman işte bu. Allah Azze ve Celle her gün yatsı namazından sonra okuduğumuz, çoğumuzun okuduğu, camilerimizde tekrarlanan, bizim Amin Resulü diye bildiğimiz Bakara suresinin son ayetlerinde "La yükellifullahu nefsen illa vus'aha" ve hemen kesebet maaleha hemen kesebet. O la yükellifullahu nefsen illa vus'aha var ya. Orada Allah hiçbir cana kaldıramayacağı yükü yüklemeyeceğini buyuruyor dostlar. Allah hiçbir cana kaldıramayacağı yükü yüklemez. Ama bazen bazılarımızdan nefsime ya da şeytan yüzünden gibi bazı ifadeler duyuyoruz. Gel dostum, gel kardeşim, gel seninle nefs Mekkesinden gönül Medine'sine hicret edelim. Gel bir hicri yılbaşı da biz yaşayalım dediğimiz zaman işte şeytana uyuyorum, şeytana şöyle yapıyorum, şeytana yeniliyorum gibi sözler duyuyoruz. Halbuki şeytan kendisi zaten bir zaman bir kendisi zaten davacı olacak. Davalı değil, davacı olacak. Bir gün gelecek, şeytan aldattığı insanları alaylı bir şekilde kınayacak. Kıyamet, kıyamet günü, kıyamet sahnesinde İbrahim suresinin 22. ayetinden anladığımız üzere şöyle diyecek. Doğrusu Allah size gerçeği söz vermişti. Bunu, bakın bu okuduğum ayeti kendisine dünyada uyup günah işleyen insanlara söyleyecek. Kıyamet günü artık her şey bittikten sonra. Doğrusu Allah size gerçeği söz vermişti. Ben de size söz verdim ama sonra caydım. Esasen sizi zorlayacak bir gücüm, kuvvetim de yoktu. Ben hiçbirinizi zorlayarak günaha sokmadım. Sadece çağırdım. Siz de geldiniz. O halde beni değil, kendinizi. Kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. İbrahim suresinin 22. ayetindeki bu hitap, bu düşüncede olanlara bir cevap değil mi? Ebedi lanete uğrayan şeytanın şerrinden korunmak için bize düşen, gönüllerimize yüce Allah'a bağlamak, yüce Allah'a yöneltmek ve her fırsatta ona sığınmaktır. Araf suresi 200. ayette, eğer şeytanın fitlenmesi seni dürterse, eğer şeytanın vesvesesi seni sararsa, eğer şeytanın fikirleri gönlüne tohum saçarsa, hemen Allah'a sığın. Çünkü o Allah semi'dir, işitendir, alimdir, bilendir. Mü'minun suresi 97'de, ve de ki, Rabbim şeytanların kışkırtmalarından, incitmelerinden sana sığınırım. Ve Nas suresinin 1 ve 6. ayetleri. Gerek cinlerden, gerekse insanlardan olan ve insanların göğüslerinin içine, kalbine kötü düşünceler fırsıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden insanların ilahına, padişahına ve Rabbine sığınırım de. Evet dostlar, vesveseler, fitneler, yanlışlar, yönelecek kapı belli. Fefirru ilallah. Allah'a koşmak, Allah'a koşmak, Allah'a koşmak. Çözüm belli. Aklını kullanıp nefsini kurtarmak isteyenler yüce Allah'a hep böyle sığınmışlar, şeytanın tuzaklarından kurtulmuşlar. Hem insan olan bazen bu vesvesecilerden, bazen şeytan olan vesveseciden. Bazen tefekkürden uzak kaldığımızdan belki sıkıntılar yaşıyoruz. Mevlana Hazretleri, kimde güzellik varsa bilsin ki ödünçtür der. Mustafa İsmet Garibullah, bu benlikten geçip Hakk'a gidelim, cemali bakemali seyredelim der. benlikten bizliğe geçelim der. Sana verilenlerden övünme, onlar sana emanet. Evinle övünme, ev senin değil ki kiracısın. Bizler bazen gündelik telaşlar içinde tükenirken zannediyoruz ki bazen bazılarımız, hayat hep böyle devam edecek. Ara sıra duyduğumuz cenaze ilanları hep başkaları için yapılacak. Hep başkaları mezarlara girecek, hep onları toprak çağıracak. Biz ise hep böyle nimetler içinde kalacağız. Gezmeye gider gibi cenazelere gideceğiz. Ölenleri mezarlarına bırakıp hayat yarışına devam edeceğiz zannediyor bazılarımız bazen. Ah, şu dünyanın geçici güzellikleri bize öyle cazip geliyor ki bazen başımıza gelecekleri bir türlü düşünemeyenlerimiz oluyor. Halbuki çevremizde ahiret ülkesine sürekli sefer var. Hemen her gün aramızdan ayrılıp mezarlarına yerleştirilen insanların seferleri bile bir türlü bazen uyandıramıyor gönülleri. Ne acı değil mi? Sevgililer sevgilisinin insanlar ölünce uyanırlar buyurduğu gibi, uyanmak için sanki Azrail'i bekliyor bazıları. Halbuki gel, Azrail'i görünce uyanmanın yararı olmayacak. Firavun da Hazreti Musa ve inananları takip için askerleriyle ilerlerken Kızıldeniz'de boğulur. Boğulurken Azrail'i görünce iman ediyorum der ama geçer, gel. Fırsatlar geçmeden gel, elden gitmeden gel. Gel, gel, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti ümit kapısıdır. Ümidin ta kendisidir, gel. Ne haldeysen, ne üzereysen bırak da gel. Allah hep çağırıyor rahmete. Allah hep çağırıyor aşka, Allah hep çağırıyor lütfuna. Kullarım hitabının sıcaklığıyla dünyada da ahirette de mutluluğa çağırıyor. Mümin sadece ahiret için değil yaşamaz ki. Dünya ve ahiret, dünya ve ahiret saadetine çağırıyor Allah. Koşmak için, koşmak için, koşmak için daha ne bekleyelim ki? Öyleyse haydi koşanlarımız. Koşamayanları da tutalım ellerinden. Kim olursa olsun, ne hal üzere olursa olsun, dilimiz telaffuz etmekten yetersizse bile, sevgililer sevgilisinin alemlere, her inançtan insana aşk saçan hayatının kitabını insanlara dağıtalım. Ve hep beraber haydi, nefs Mekkesinden gönül Medinesine hicret edelim. Destur alalım. gafletten kurtulur. Hazırlayan ve sunan ilahiyatçı yazar Adnan Şensoy. Gafletten kurtuluş.